أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكذر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. سورة المزمل نازل شوه ده مخکی ده سورة الفاتحی سورة المدثر نازل شوه ده مخکی ده سورة الفاتحی او رسته ده سورة المزمل. ترتیب قرآنی کی سلور او یایم نمبر سورت ده او ترتیب نزولی کی سلورم نمبر سورت ده. رب دری سورت دما قبل سردار مخ کی سورت کے اللہ تعالیٰ امر ذکر کا پا قرآت دا قرآن کریم باندھے دشپے پا اوقات کی قرآن کریم تلاوت کوئی نبدی سورت کے اللہ تعالیٰ ذکر کئی امر پا بیان ولو دا قرآن کریم باندھے دشپے دا اللہ تعالیٰ کتاب تلاوت کوئی از دکوئی علم کوئی او دورج بیا داغی دعوت کوئی داغی بیان کوئی نمخ کی دا مومن مسلمان حال دشپے بیان شو چی قرآن بلولی قرآن بزدکی او دی صورت کی اللہ تعالی داغی دورج بیان کئی چی دا قرآن بیان کوا دورجی دا قرآن دعوت کوا دورجی دوی مروت دما قول سردار ہے مخ کی صورت کی اللہ تعالیٰ دری اقسام ذکر کل دا اہل القرآن نو دی صورت کی اللہ تعالیٰ دری اقسام ذکر کی دا منکرین دا قرآن کریم کافران دی اہل کتاب دی منافقان دی دعوی دا صورت دا تحزیز پا عمل کول سرا پا قرآن کریم باندی اللہ تعالیٰ تیزی ورکی چی پا قرآن بانی عمل وکی یا ایوہ المدثر اے زان پا کمبل کی رنغختن کیا قم پاسا ادری گا فاندر نجر ورکا وربک وکبر او خاص دخپد رب لوی بیان کا. پس صحیح حدیث کے راغلی دی امام بخاری او امام مسلم رحمت اللہ علیہ اگر روایت دکر کردے دی تو جابر رضی اللہ تعالی عنہون روایت دی وی دا سورت دا غین معلومی گی چی دا سورت دا سورت العلق نا او رستو نازل شوئے دے دیده کی وشکال دے و دا غی جواب دا تکوم دا روایت و تطبیق دا تکوم پا دی بیان کی پا کم روایتو کی چی راغلی دی چی دا اول سورت دے پا نزول کی پا بعض روایتی کی راغلی دی چی دا اول سورت دے پا نزول کی لیکن دا صحیح احادیث و معلومی کی چی اولنے سورت چی نازل شوی دینو یا ایوہ المدثر دغ سورت نازل اقرا بسم ربک اللذی دغ سورت نازل شوی نتاس بداوائی چی کم روایتو کی راغلی دی چی دا سورت اول نازل شوی دی دا اولیت نمراد چی دی اولیت اضافیت مراد دی نسبان شولا کل چی سورت العلق نازل شو دا غین و رستو دیر مدا وحی بندوا نو بیا چی کلا دا وحی دا بندیدو نو رستو سورت راغلے دی نو آغا سورت المدثر راغلے دی نو دیتا اولیت ویلے کی گی اولیت اضافی دیتا ویلے کی یعنی دا اول دے پا نسبت دا دی رستنو باندی او دا اول دے پا نسبت دا دی باندی چی وحی بند شوی و دا وحی دا بندیدو نو رستو بیا دا اول سورت نازل شوی دی خود صحیح احادیث نو معلومی گی چی اول سورة العلق نازل شوی دے او دا رستو بیا نازل شوی دے پا کم روایاتو کی چر دی اولیت دیگر شوی دے نو دا اولیت نو مراد اولیت اضافی مراد دے یعنی اول سورة العلق نازل شو دا غین رستو بیا وحی بند شو لڑی روخ او دا غین چی رستو بیا اول نازل شوی دے دا سورة نازل شوی دے پا حدیث بخاری کی راغلی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام پہ یو تخ بانی ولی دا پہ ہوا کی جبریل علیہ السلام په یو تخ باندې سور په هوا کې په صحیح حدیث ته بخاری کې راغلی دی. نو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې دا غید لیدلو د وجې نه روح راغی یره پی راغله. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خدیجې الکبرا رضی الله تعالی عنها خوا ته راغی او دا یې ویل چې دسې رونی ما باندې کمبل لاواچوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام او په بل روایت کې راغلی دی زم ملونی ما په کمبل کې راون غړی ما په بستره کې راون غړی. نو دا آیاتونه د هغې په باره کې نازل شوله. حاصل دا دی اے آرام کون کیا اے ځان په کمبل کې رانغښتون کې انسانه دا د پروت ټیم نه دی چې تسم لی پاسه د الله تعالی دین بیانوه. نو دې آیاتونو کې الله تعالی دغه ذکر کوي یا ایها المدثر اے ځان په کمبل کې رانغښتون کې قم پاڅه ودرېږه فانذر یره ورکوه و ربک فکبر او خاص د خپل رب لوی بیان کا. قم نو مراد د دین مراد د خوب نه او د آرام نه بیداریدل تی مراد دی او دغه سی تیاری کول مراد دی او کار شو کول تی مراد دی. پخپوته ودریدل مراد نه چې صرف پخپوته ودریدل مراد دی نه کار شروع کول او دغه سی را بیداریدل د خوب نه را پاسه د آرام نه را پاسه. په اندر دا شو مقصد د قیام. مقصد د قیام سره په اندر د الله تعالی خلقو ته انذار ورکه د الله تعالی دین او تبیان کا. اوس تفسیر دا غی ذکر کی و ربک وکبر او د الله تعالی لوی بیان کا. نو دا تفسیر د انذار دی په بیانولو د توحید سره. و ثیابک فطاهر او جامع د خپل پاکی ساته همیشه لپاره ور رضا فهجر او د هرې پریتین اډړه کوا جامع د پاکی ساته. مفسرین د دې مختلف معنی ذکر کړی دي په اختصار سره د تاسو ته هغه معنی کوم. د طهارت نه مراد معنا حقیقی ده او د ثیاب نه هم معنا حقیقی مراد ده. نو بیا معنا دا شوله چې جامې دې همیشه لپاره پاکی ساته ځکه داعی د حق لره په کار دي چې هغه مونځ کوي همیشه لپاره. نو چې مونځ پابندي کې او د مانځه لپاره د طهارت د جامو طهارت د بدن سره د لازمي دی. نو ثیاب کا پطاهر جامع دی همیشه لپاره پاک ساته او په عام اوقاتو کې هم جامع پلیت جامع غسل نه دی په کار بلکې پاکی جامع غسل په کار دی. دویم دار چې دوانو معنا مجازی مراد شي. ثیاب هم په معنا مجازی سره او د طهارت هم په معنا مجازی سره. نو بیا معنا دا شوله او ثیاب کا پطاهر ځان پاک ساته د شرک نه او دریا نه خپل اعمال چره پاک ساته د شرک نه او دریا نه. دا د دوانو معنی مجازی مراد دی. دغه سیمو په سرینو لیکلی دی چې معنا مجازی مراد چې خپل نفس پاک کا د بد اخلاق او بد اخلاقی م کوه. دریمه توجیه دا ده چې د سیاب نه مراد معنا حقیقی شي او د طهارت نه مراد معنا مجازی مراد شي. نو بیا معنا دار و ثیاب کا بطاهر او جامع دی پاکی ساته جامع دی پاکی ساته یعنی په غیر شرعی طریقې باندې جامع ما جوړوا و ثیاب کا بطاهر. نو طهارت نه مراد معنا مجازی ده غیر شرعی جامع تی مراد دی او د ثیاب نه مراد معنا حقیقی ده جامع. نو په غیر شرعی طریقې سره جامع جوړول دا مکوه. نن سوا ډیر خلک په غیر شرعی طریقې سره جامع جوړي نارینه او زنانه دواړه. د نارینه او جامع هم داسې تنګي او داسې لنډي چې د جامو کوم مقصد یې هغه په دې باندې نه ادا کیږي. یا په غیر شرعي طریقو باندې جامع په هغې کې سټایلونه کول د کافرانو انګریزانو د یهودو سره په هغې کې مشابهت کول. نو داسې جامع مه جوړوه چې هغه د شریعت مطهره نه خلاف. دا یوه خبره ورته وکړمه دې ځای کې اوس هسې هم پکې خبر راغلې ده د جامو مسله ده. هغه مسله مخکې تاسو ته یو ځل ویلی شوې هم ده. یو خدا غاړه چې کله جوړیږي نو غاړه به جوړی په امام بخاری رحمت الله علیه در لپاره مستقل باب قائم کړی دی. غاړه جوړول دي په سینه باندې. نو یو طرف ته غاړه جوړول یا دی بل طرف ته لکه بعضې هلکانې جوړی یا بعضې زنانه جوړی. نو دا غیر شرعي طریقه ده. دویم دا بعضې هلکان نن سبا دا جامع جوړی نو په دې غاړو کې هغه بټنې مټنې پکې ډېرې لګی. نو داسې یو طرف ته یې جوړی په یو طرف باندې یا دې ښی طرف ته یا دې چپ طرف ته. نو دا هم چې دی غیر شرعي طریقه ده. که دا غاړه هر قسم ته جوړې، که نری جوړې، که پیړې جوړې، که هر قسم یې جوړې، خو لیکن دا به د سینې په مین باندې جوړې، دا په بله طریقه باندې نه جوړې. و ثیابک فطهر، نو ساده جامې د مؤمنانو مسلمانانو د نیکانو صالحینو جامې چې دي، نو هغه جامې جوړول په کار دي، په کمی کې چې ستر او پرده زیاته وي. و ثیابک فطهر، نو جامې دې پاکې ساته، یعنی غیر شرعي طریقې باندې جامې مه جوړوه. دغسې غیر شرعي طریقې باندې جامې څه دي؟ د ریخمو جامې استعمالول. په غیر شرعي طریقې باندې جامې څه دي؟ چې په پړکي دي، په پرتوک کې پټي، نو دا په غیر شرعي طریقې باندې دا جامې دي. داسې جامې ما غونده چې دومره دا خپل یو عادت جوړ کړي، دا پرتوک چې دا یو دوه انچې لنډ جوړوي، نو بیا به پکې دا نه وي چې بډې مې وهلې او بډې مې ونه وهلې، بس لږ یې لنډ جوړ کړه. نو دې کې یو پیدا خدا شوله چې ستا کپړه به لږه کمه ولګي. او دویمه خبره پکې دا ده چې هغه د شریعت نه چې کوم خلاف کار دی، چې هغه پړکي پټېدل دي، نو هغه هم پکې نه پټېږي. نو غیر شرعي طریقې باندې جامې مه جوړوه چې هغه ډېرې زیاتې اوږدې دي، چې په هغې کې پړکي په هغې کې پټ دي. دغسې په غیر شرعي طریقې باندې جامې جوړول داري چې د حرام لباس نه جامې جوړې کړي، غلا دې له چانه وکړل او بیا ته ځان نه جامې جوړې، تان دې پټ کړی دی، نو ثیاب کوه طاهر دی، نه جامې مه جوړوه. یا په غیر شرعي طریقې باندې مال ګټلی دی او په هغې باندې بیا ځان نه جامې جوړې، الله تعالی وایي داسې مه کوه، ځکه په هغې کې بیا عبادت خو قبلېږي نه. څلورمه ترجمه د دې بالعکس ده، چې د ثیاب معنا مجازي شي او د طهارت معنا حقیقي شي، نو بیا معنا داره چې خپل دین پاک ساته د شرک او د بدعاتو نه. نو ثیاب معنا د دین سره دی او د طهارت نه مراد پاک ساتل دي د بدعاتو نه، د شرک نه، د رسم و رواج نه. نو دین د الله تعالی پوره دین ومانه، هسې نه چې یو حکم د الله تعالی منی او بل حکم نه منی، نو داسې مه کوه. و ربک فکبر، او د خپل رب لوی بیانوه. و ثیابک فطهر، او جامې دې پاکې ساته. و الرجز فاهجر، او د هرې پلیتۍ نه ډډه کوه. رجز ویلی کیږي اسنامو ته، عبادت د بوتانو ته، او دغسې رجز ویلی کیږي شرک ته، نو عبادت د بوتانو پرېږده. دغسې رجز ویلی کیږي په عربۍ کې ګناه ته، نو ګناه هر قسم ګناه چې د هغه پرېږده. و الرجز فاهجر، ولا تمنن تستکثر، او ما چو احسان لرا چې ته ډیر کار ګڼې هغې لرا. احسانات په خلکو باندې مه کوه چې ته کار لرا ډیر ګڼې. که تاسو وایئ چې پوره تفصیل مونږ دې ګورو، نو امام قرطبی رحمت الله علیه د دې یولس معنی ذکر کړی دي، یولس تفاسیر په دې کې بیان کړی دي. خو زه تاسو ته خلاصه دوه درې معنی د هغې نه ذکر کوم، ډیره زیاته پیدا به درکړي درته، او پښتو په آسان کې په آسانه ترجمه درته کوم په پښتو کې چې هغه زده کوي، عبارتونه تیر شي هغه اوږده دي. اولنۍ معنی دې دا ده، ولا تمنن تستکثر، او احسان مه کوه په الله تعالی باندې په دعوت کولو کې. تستکثر چې ته هغه ډیره ګڼې، د دین لږ کار دې وکړه، یو دوه درې ګنټې درس دې وکړه، او بیا دومره په الله باندې اثباتونه کوې چې الله تعالی ما ستا د دین ډیر خدمت وکړه، څلور ګنټې او پنځه ګنټې مې درس وکړه. ولا تمنن، احسان ما چوه په الله تعالی باندې په دعوت کولو کې. تستکثر چې ته دا زیاته ګڼې، که هر څومره د دین کار دې وکړه هغه به بیا هم کم ګڼې، هغه به ډیر نه ګڼې په الله تعالی باندې، به خپل د دین د کار او د خدمت چیرې احسان بنا چې په الله باندې. دویم معنی ذکر کړی ده، ولا تمنن، او احسان مه کوه ته په خلکو باندې په دعوت کولو کې. تستکثر دې لپاره چې ته په مال او عزت خپل زیات کړې، خلکو ته دې لپاره دعوت کړې چې جیب مړ کړي، او خلک چیرې راله بیا چرګانه لالی ډېر، خلک راله بیا دعوتونه کوي ډېر، خلک راله تحفې ته حایب رالیږي، دې لپاره ته د الله تعالی دین بیانې نه. الله تعالی وایي ته اثباتنه مه کوه په خپل اثباتنه مه کوه ته په خلکو باندې په خپل دعوت کوه ور سره. تستکثر چې ته زیات کې خپل عزت لره یا خپل مال لره، د دې لپاره دعوت مه کوه چې زما مال زیات شي خلک مې جیب ډکي، یا خلک راله عزت زیاتو کې دې لپاره دعوت نه کوي. د الله تعالی دین چې دې لپاره بیان کړه، نو خلک وایي آئندو ستړی او الله تعالی ناراضه، هسې به ځان ستړی کې په دې باندې. دریمه معنی مفسرین ذکر کړی ده، ولا تمنن تستکثر، مه بس کوه ته کار د دعوت لره. تستکثر چې ته داشته کار چیرې ډیر ګڼې، ولا تمنن ته مه بس کوه کار د دین لره. تستکثر چې ته شوی کار ډیر ګڼې، د الله تعالی د دین خدمت دې وکړه. نو داسې مه وایه چې پرون مې دومره ډیر خدمت کړی دی، زه نور نه کوم. ولې ته هغه پرون یې ډیر ګڼې، هغه شوی کار به ډیر نه ګڼې چې ته نور کار د الله تعالی د دین نه کوې، او دا وایه دا بس دی ځکه داشته مې ډیر خدمت کړی دی. اکثر خلک وایي کنه یاره وایي دا شته پوره او بس نور ته ضرورت نشته دی. الله تعالی وایي ته دا شته خدمت دومره ډیر مه ګڼه چې ته بیا وایې چې زه نور کار د دین نه کوم، دا مه کوه. دا درې معنی مې ته وکړلې. دغه زده کوي نور تفصیل چې دی امام قرطبي رحمة الله علیه ذکر کړی دی، ولې ربک فاصبر، او خاص د خپل رب دپاره فاصبر صبر کوه. دا بل ادب دی دعوت، په دعوت کې به تکالیف ملاویږي، په هغې باندې به صبر کوي. فیضان و قرف ناقوری فذلک یومئذ یوم عسیر، اوس الله تعالی ذکر کوي تخویف اخروی. فیضان و قرف ناقوری، نو کله چې پکې وکړلې شي په شپېلۍ کې، فذلک یومئذ، نو دغه به دغه ورځ یوم عسیر، دغه ورځ به ډیره سخته. علی الکافرین، په کافرانو باندې، غیر یسیر، نه ده اسانیدونکي په هغې باندې. کله چې په شپېلۍ کې پکې وکړلې شي دا قیامت ورځ چې راغړې رضیات سخته ده. مفسرینو التیسیر په تفسیر، او دغسې ابن سعد رحمت الله علیه په الطبقات الکبرا کې، او ابن قتیبه په عیون الاخبار کې یو واقع ذکر کړی ده، دا علی ابن فضیل ابن عیاض رحمت الله علیه. دا علی ابن فضیل د فضیل ابن عیاض زوی دی، علی دغې نوم و. وی صلا خلف امام فی الفجر، د سحر په مانځه کې دا شاته ولاړ دی په امام پسې، او د جمع مونځ یې کاو. فقرأ الامام هذه الايه، نو کله چې امام دا آیات لوستل شروع کړل، فیضان و قرف الناقور فذلک یومئذ یوم عسیر علی الکافرین غیر یسیر، کله چې دا تلاوت شروع کړ نو فغلب الخوف علی قلب علی، د علی ابن فضیل په زړه باندې یره راغله، پر فیضل پر راغله. فسقط میتا، بس وغورځېد خلکو چې راوچت کنو هغه مړو. د الله تعالی نیکان بندگان داسې، د الله تعالی د عذابونو ذکر وشي نو د هغې نه یریدل پکار دي. فسقط میتا، بس وغورځېد خلکو چې راپورته کنو هغه مړو. پای کسانو، ابن قتیبه کتاب دی عیون الاخبار، په هغې کې د روایت ذکر شوی، او دغسې ابن سعد په الطبقات الکبرا کې ذکر کړی دی. التیسیر په تفسیر کې هم دغه روایت ذکر شوی. فیضان و قرف الناقور، نو کله چې بوکې وکړلې شي په شپېلۍ کې، فذلک یومئذ، نو دغه فدغه ورځ باندې یوم عسیر، دغه ورځ ډیره سخته. علی الکافرین، په کافرانو باندې، غیر یسیر، نه ده اسانیدونکي، په کافرانو باندې به ډیره زیاته سخته. ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شهودا. مفسرین لیکلي دي دا پنځه آیاتونه د ولید ابن مغیره په باره کې نازل شوي دي. امام ابن کثیر رحمت الله علیه ذکر کړی دی، او امام ابن جریر رحمت الله علیه تفسیری تباری کې ذکر کړی دی. ولید ابن مغیره دا یو کافر و، الله تعالی په ډیر مهربانی کړی وي، نو دا خبره هغه کړی وي. الله تعالی په قران کریم کې هغه را نقل کړلی، الله تعالی ول مال ورکړی، اولاد یې ورکړی، او الله تعالی ول ډیر نعمتونه ورکړي. زرنی، الله تعالی وی پریک دی مال را، و من خلقت وحیدا، او هغه څوک چې پیدا کړی دی ما هغې لرا، وحیدا چې زه یکیواز یوم، یعنی د ده په پیدایش کې ما سره بل څوک شریک نه و. وحیدا دا یا حال واقع شوی دی د ضمیر د فاعل نه. تفسیر مدایق دغه ذکر کړی دی، او حدایق الروح و ریحان تفسیر دغه ذکر کړی دی. نو مارته یوه ترجمه هغه وکړله، خا په ترکیب باندې یوه ترجمه بدلیږي. وحیدا دا حال واقع شوی دی د خلقت ضمیر نه، مانا دا شو خلقت وحیدا، ما پیدا کړی او هغه لره. وحیدا دا صفت د الله تعالی شو چې الله تعالی د ده په پیدایش کې یوازې و، یعنی الله تعالی د بل چانه په ده په پیدایش کې امداد نه لري غوښتلی. دویم معنی داره چې دا حال واقع شو دی د ضمیر د مفعول نه، او هغه مفعول به چې دی هغه حذف د اصل له سره. خلقته وحیدا، ما پیدا کړی او د لره په حال کون د ده کې وحیدا، چې دی تشتورو مالو سره نه و، اولادو سره نه و. الله وی په داسې حال کې مې دا پیدا کړ چې دا لغړ سغړو ده، بربند دا پیدا شو، مال وسره نو، اولاد نو، جیداد نو. الله تعالی دا ما په داسې حال کې پیدا کړ. خلقت وحیدا، پریک دی مال را، هغه چا لره چې پیدا کړی و ما هغه لره وحیدا چې هغه تشتور و یک یاد یو. وجعلت له مالا ممدودا، او بیا ورکړی مې دی هغه ته، ورکړی مو بیا هغه ته مالا ممدودا، مالونه ډیر خواره واره. الله تعالی ته ډیر زیات مال ورکړی و. دا عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما پر روایت باندې راغلی دی، مفسرین لیکلی دی، الله تعالی او ته دومره باغات ورکړي د مکینه تر د طائف پورې د باغات رسیدلی، د مکینه واخله تر د طائف پورې دا ډیره لویه فاصله ده، نو دومره مالونه او ته الله تعالی ورکړي. او دغسې امام سفیان ثوری رحمت الله علیه لیکلی دی، سالانه آمدنی د یو لاک دی، یو کروڑ دیناره د سالانه آمدنی و. الله تعالی ول دومره یو کروڑ یو کروڑ دینار لکه دی وخت یو کروڑ ډالر چې رچا سره ډالر خو ډیر کمزور دی دای د کال آمدنی و مفسرین لیکلی الله تعالی ول دومره مال ورکړو و بنین او زامنو ته الله تعالی ورکړو شهودا چې حاضر بو در سره په هر ځای کې الله تعالی ته زامن ورکړو هغه سره حاضر په هر ځای کې په هر مجلس کې په هر سفر کې په هر جرګه کې دغه سی په تجارتونو کې و ما حت له تمهیدا او تیار کړی دی ما هغه را سامانونه تیار کړی او ما دا هغه پر سامانونه تیار د دین مراد څه دی تفسیر مدارک لیکلی دی اتممت علیه نعمت الجاه والمال ما پورا کړی په دغه باندې خپل نعمت د جاه او د مال وسعت د دنیا تی مراد دی الله تعالی ول دنیا مشری ور کړی و عزت ول ور کړی د دنیا په لحاظ باندې الجاه والمال د تی مراد دی ثم یتم و ان ازیدا او بیا دې ته مکی چی زیاتی وکم زدلره دغه مال دې سمانه ده یعنی دا دغه مال ناشکری او کله د الله تعالی توحید او نه مانه د قران نه انکار او کړ پیغمبر نه انکار وک او د بیا هم دا ویل چې الله تعالی به مال د مال زیاته یا د دې سره دا ته مکوله چې زبې انکارم کوم کوپر بم کوم بی دینی بم کوم الله تعالی برا دا مال بیا هم زیاته په دنیا کې برار نور نعمتونه راکای الان کې په ناشکری باندې نعمتونه ختميږي دوی معنا ذکر کړی د تفسیر مدارک ثم یتمع بیا دیم تم کوي ان ازیدا ان ادخله الجنه چې دل وزا جنت ته داخل کما او جنت کې ول نعمتونه ورکما قران یې ونه مانه پیغمبر یې ونه مانه د نعمتونو ناشکری یې وکړله او بیا یې هم دا ګمان یې کاوه چې جنت ته ولاړ شم او الله تعالی ورا لدین زیات نعمتونه راکوي په قیامت کې ان ادخله الجنه ثم یتمع بیا دیتا مکیا نزیدا چې زیات باور کوم دل نور نعمتونه په جنت کې کله هیڅ ریدا سینې شي کېدلې انه کان لی آیاتنا عنیدا یقینا دی او زمونږ د آیاتونو سره عناد کوون کې الله تعالی زما د آیاتونو سره عزت کا او عناد کاو او دا عادت ګرځیدلې سأرهقه سعودا ضرور به اوخې یوم دل را سعودا په لوړه چړای باندې سعود ویل کېږي سعد سعود ویل کېږي بره ختلو ته الله تعالی دا به زه ورخې جوم په هغه لویه چړای باندې که دینو مراد څه شی دی مفسرینو لیکلی دي مراد درې نه د مشقت عذاب تی مراد دی چې په هغې کې راحت او آرام نه وي سړی په چړای باندې خیږي نو په هغې کې خو راحت او آرام نه وي که نه الله وایي تا به دا عذاب په چړای باندې ورخې جوم او امام احمد امام ترمذی رحمت الله علیه یو روایت ذکر کړی دی وای سعود دا یو نوم دی په جهنم کې دا غر نوم دی دا او یا کال او پاغي باندې دا جهنمی بر ورخیږي دا په جهنم کې دا اور غر دی او یا کال او پیدا بر ورخیږي او کله چې دا بر سر ته وخیږي نو دغه شان ته بیا خطر پرې خودلی شي او خطر وتر او ورځي اگر که ابن کثیر رحمت الله علیه ذکر کړی دی چې دا حدیث غریب دی ضعیف حدیث دی دا و بیا هم په دغه یو روایت کې دا راغلی دی او تفسیر یې دغه دی سعود یا غر دی په جهنم کې او یا تی مراد د مشقت عذاب دی بس هر قسم عذاب چې دی او یا هغه غر دی په جهنم کې د اور چې او یا کال او پیدا بره ورخیږي او بیا به راوخویږي قطر جهنم ته یخته به راشي سأرهقه ضرور خیجومه دل را سعودا په هغه لویه چړای باندې په هغه عذاب باندې چې په هغې کې مشقت زیات دی او په هغې کې آرام نشته دی انه فکره اوس د ده ګناه څه وه چې الله تعالی وله دا دومره عذاب ورکوي انه فکره یقینا د سوچ وکړه په باره د قرآن کریم کې تفسیر مدارک لیکلی دی انه فکر ماذا یقول فی القرآن د سوچ فکر وکړه چې د قرآن په باره کې او د نبی علیه السلام په باره کې څه وایي وقدره او بیا د خپلې وینا اندازه وکړله فقتلانو تباه دې کړلی شي کوي په قدره څرنګې اندازه یې ولګوله دغه وینا په باره کې ثم قتله او بیا دې تباه شي کوي په قدره چې څرنګې اندازه یې ولګوله د هغې تفسیر مدارک وایي دا آیاتونه مقرر دي کرره للتأکید دا آیاتونه مقرر شوي دي د تأکید دپاره ثم نظرا او بیا وکتل ثم عبس او بیا تندې تریو کو وبصرا او رنگ یې بدل شو ثم ادبر بیا شا وګرځول او استکبر او ځان یې لوی وګاڼه فقال نویل ان هذا نه دی د قرآن کریم الا سحر مگر دا جادو دی یو سر نقل کړلی شوی دی پخت د مخکانو خلکو نه تو ساحرانو د جادوګران نه دا رانقل کړلی شوی دی ان هذا الا قول البشر نری دا قرآن کریم مگر دا وینا دی یو بنده دا وینا دی یو انسان دا خبره وکړه دا الله تعالی چې په دې چړای باندې ورخېږي د عذاب په چړای باندې نو الله تعالی وایي سوچ فکر یې وکړه چې قرآن په باره کې څه ویمه نو سوچ یې وکړه بیا یې اندازه ولګوله چې دا خبره به کومه الله وی تبادی شی بیای اندازه ولا گولا سوچ پی کرے اوکا در قرآن پا بارک کی دا ویرلا او بیای شاک للا دا مجلس تا نبی علیہ السلام نوزان لویو گانا در قرآن پا بارک کی ویل چی دا سحر دی را نقل شوی دا ساحران دا سحر دی را نقل شوی ان هازا الا قول البشر اللہ تعالی وی دا غیر دی سزا دا وسا تخوی پی اخروی سا اس لیهی زرد داخل وکم دل را سقر سقر تا سقر نا مراد چرے اور تی مراد دے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وی سقر چرے دا دا جہنم دا شپگمی تبقی نم دے دا پا جہنم کی تبقی دن دا شپگمی تبقی دا جہنم نم چرے سقر دے وما ادراکا ما سقر او سا پتا دا تا تا چی سقر چا شے دے سقر کم اور دے لا تبقی ولا تذر لا تبقی نپریک دی اغا ہی چال را لا تبقی نپریک دی اغا لا تبقی نپریک دی اغا غوخی لرا ولا تذر او نپریک دی اغا اڈو کی لرا یا لا تبقی نپریک دی اغا جوندی سوک ولا تذر او نی پریک دی مرد دا دوانا مانی دی دا اولنی مانا جی کرکری دا تفسیر مدارک لا تبقی لحمن ولا تذر عظمن نپریک دی اغا غوخی لرا او نپریک دی اغا اڈو کی لرا دا جہنم اور دا سرے دا دنیا اور دا سرے چھ دا دیر برق پلے شی خو اڈو کی بیام نخوری گی بیخی خو دا جہنم اور دا سرے چھ دا جہنم پا اور بانی سو قصو دولے شی نو دا غوخ بے اوم ختم کی او دا اڈو کی بے اوم چاک پکی ریزہ ریزہ بش ختم بش لا تبقی لحمن ولا تذر عظمن دویم مانا ذکر کردی دا لا تبقی من پیها حیان ولا تذر میتن امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ دغه معنی کړی ده التیسیر په تفسیر دغه معنی کړی ده نه پریک دی په جهنم کې ژوندۍ لرا ولا تذر او نه پریک دی مړی لرا که ژوندې دی او که مړ دی خو پریک دی نه بس ایزی وی لواحۃ للبشر سوزون کې دغه للبشر سرمنی لرا بشر نو مراد دی کی سرمن ده انسان تی مراد ده ظاهری سرمن تی مراد ده نو کله چې د دا انسان دا بدن دا سرمن چرے دا سٹکوریش ما قرآن کریم کی بلدے کی گر شوی دی سرمن میں بدل شی بیا با اغاو سوزی دویم قول لمپسرین دارے چرے بشر نمارات پدے کی انسانان تی مراد دی سوزون کرے دا جہنم دا اور لیل بشر انسانان لرا علیہا 19 مقرر دی پا جہنم بانی 19 نلس سو کی داران پا جہنم بانی مقرر دی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ یو قول ذکر کړی دی هغه بهترین خبره ده هغه کونه وای نو بل ځکه بیا یو اعتراض د باندې راځي او دا غینو بیا جواب کوي دا نلس چې الله تعالی مقرر کړی دی نو صحیح قول دی چې دا سردارار او نقیبان دي او د هر یو سردار او د نقیب نو لاندې بیا نور ډیر ملائک شته د جهنم څوکی داران دی هغه خدا نلس چې دینو دا مشران دي دا ځکه وای او ما یعلم جنود ربک الا هو لخکری دا اللہ تعالیٰ غڑی رضیتی دی جہنم بانے مقرر کردی دی خدا نلس چی دی نو مشران ملائک چی اللہ تعالیٰ پا جہنم بانے مقرر کردی نلس دی او بیا دا ہر یو ملک لان دی پا قمندہ کی نور دیر ملائک دی چی اغا دا جہنم چرے اغا سوکی داران دی دا روغا دی دی جہنم 19 اغا نلس دی وما جعلنا اصحاب النار یا انرے مقرر کردی منگا ساتون کی دور الا ملائکتن مگر ملائک دی نو پا جہنم مانی اللہ تعالیٰ نور سکن ری مقرر کردی دویم وما جعلنا عدتهم او نرے گرد اولے منگشمار دیو الا فتنة للذین کفروا مگر امتحان دے رپار دا کافرانو کافران چرے دا غور پار امتحان دے نو مپسیرین ری کلی دی دا امتحان دے دا غید پارا نو بعضو کافرانو دا خبر اوکلالا چمالا نلس ملائک سدی دا غیب خمونگ پا لاسونو مانی مقابلو کدا استحضا بے کولا اللہ تعالیٰ دا امتحان دے دا خلق رو پارا پتنتن یا پا مانا دا امتحان سر دو مانا پسیرین جی کر کردہ پتنتن پا مانا دا گمراہی سر دا سبب دے رپارا دا گمراہی دا ډیر خلک په دې باندې گمراه کیږي چې مړه د جهنم نه هڅوک نه لستو کې داران دي دا خو ډیر کم دي مسخره پی کوي او دغه سیم په سرینو لیکل فتنه تن په معنا د ذا فتنه تن سره دی او فتنه په معنا د عذاب سره دی نو دا نلس ملائک دا سبب دی دا عذاب د پاره د خلکو لپاره د عذاب د پاره مقرر شو دي نو لیست یقین الذین اوتل کتاب د لپاره چې پوخ یقین او کې هغه سان چې ورکل شو دا غي ته کتاب دا تورات او انجیل کی هم دا ذکر شیو چې سکیداران د ملائک سکیداران د جهنم چې دی غنل لس ملائک دي نو کله چې قران کې دا ذکر شول نو يهودم په دې باندې یقین وکړي چې دا یقیني خبره ده که تورات او انجیل کې دا ذکر و ويزداد الذين امنوا ایمانا او زیاتی شي مؤمنان په ایمان کې او لا يرتاب الذين اوتل کتاب او شکون کې هغه کسان چې ورکلې شو د هغه کتاب که چرته په قران کې دا نه ذکر شوی نو بیا به يهود او نصارا او شک کولای چې په تورات او انجیل کې خدا ذکر دي چې د جهنم څوک داران نل لستي خو الله او قران کې مدار راوستله دا خبره او دا ذکر شول ډیره پاره چې يهود هم شکونه کې په دې کتاب کې چې دا د الله کتاب دی او کنه دی والمؤمنون او مؤمنان هغه شکونه کې وليقول الذين في قلوبهم مرض او دیر پاره چې وای هغه کسان چې په دنونو دغه کې مرض دی مراد درې نه منافقان دي والکافرون او وای هغه کسان چې هغه کافران دي نو مرض نو مراد چې پټ کافر دي او کافران نو مراد چې ښکارا کافران دي نو منافقان او کافران شول ماذا اراد الله بهذا مثلا چې څه شی غوښتل دي څه شی اراده کړی دي الله تعالی په دې بیان سره نو منافقان او کافران دا سوال کوي چې مونږ د نول څه ذکر کول څه مطلب دی د دین مراد څه شی دی کذالک یذل الله دغسی گمراه کئ الله تعالی مې یشاو چل چو غواړي و یهدی مې یشاو او په هدایت باندې راولي الله تعالی چل چو غواړي و ما یعلم جنود ربک او نفی جنی ذکر درفتا الا هو مگر الله تعالی پی جنی و ما هی الا ذکر للبشر او ندی دا مگر یاداش دې لپاره د انسانانو ما هی کی ضمیر چا ترجه یو قول لم پسرین دار چی ما هی الا ذکر للبشر دا دے دے کی دا ہی زمیر راجے دے اور تراجے دے دگا وما ہی نہ دے دگا اور الا ذکر علی البشر مگر دا یاداش دے پار دا انسانانو دویم قول دارے چی دا زمیر راجے دے جنود تا وما ہی الا ذکر علی البشر دا اللہ تعالی دا وما یعلم جنود ربک الا ہو دا اللہ تعالی ڈیر لکھ کری دی نو دا نصیحت دے پار دا انسانانو دریم توجیه دار چی دا هیه زمیر راجع دی دلائل دا قرآن کریم تا آیاتون دا قرآن کریم تا ترغیب دا قرآن کریم تا وما هی او ندی آیاتون دا قرآن کریم الا ذکر علی البشر مگر دا نصیحت دی یاداش دی رپار دا انسانانو کلا والقمر کلا ردعیه دی نبیو مانا دا سکوی کلا هیچ چاری دا سی ندا لکه سرنگی چی دا منکرین او کافران منافقان دا جهنم دا سکیداران نه انکار کوي کله هیڅ چری داسې نه د پکار د قیامت نه انکار نه لري پکار او د جهنم دا سکیداران نه چې الله تعالی په غیبه باندې ملائک مقرر کړی دي چری دا غی نه انکار نه لري پکار کله انکار نه لري پکار دوی معنا په سرین ذکر کړی دا کله په معنا د حقن سره دی یقینی خبره دا والقمر قسم دی په سوګمۍ باندې واللیل په شپه باندې ذات درکړه چې شاو ګرځي او یو درېم معنا په سرین ذکر کړی دا کلا په معنا د الله سره دی خبردار والقمر قسم دی په سپوږمۍ باندې واللیل په شپې باندې ذات برا کړی چې شاو ګرځي والصبح او قسم دی په سبا باندې ذات برا کړی چې رڼا کی دا قسم الله تعالی په سبا نه کوي انها لاحد الكبر یقینا دا یو دی دغه لوی لوی سیزون نه انها ضمیر چا ترجه یو قول دار چې دا ضمیر راجه دی آیاتونو او دلیلونو د قران کریم ته نو دا الله تعالی په توحید باندې دا الله تعالی په قدرت باندې ډیر دلایل دي خو دا هغه دلایلونه یو دلیل سره د قران کریم راتلل دي انها دا دلایل د قران کریم دا آیاتونه د قران کریم له احدل کوبر دا یو دلیل دی دا غلوی دلیلونو د قدرت د الله تعالی نه دا الله په قدرت باندې ډیر دلایل دي خو دا قران یو دلیل دی دا غینه دویم قول دار چې زمین راجر سقرتا نو بیا معنا دا شولا چې انها یقینا دا سقر له احدل کوبر دا یو شی دی د هیبت د غلوی هیبتونو د قیامت نه نو سقر چې دی دا شپږم طبقه د جهنم د اور دا د قیامت په هیبتونو کې یو هیبت دغه دی هغه یو چیز دا دی د هیبتونو یا دریم دار چې دا زمیر راجه دی قیامت ته انها له احدل کوبر دا یو لوی چیز دی د غټو لوی چیزونو نه نو یو چیز پکې سره قیامت دا د غلوی چیزونو نه یو چیز دی دا وراتلن کې نذیر للبشر یرا ورکون کې انسانانو ته یا دا زمیر راجه دی تکذیب د نبی علیه الصلاۃ والسلام ته لمن شاء منکم څوک چې وغواړي ستاسو نه ای تقدم او یتاخر چې مخکې شي یا ورستو شي لمن شاء د چاره پاره چې څوک چې وغواړي چې مخکې شي او یا ورستو شي ته دې معنی څه ده چې ای تقدم او یتاخر نو ځان په دې باندې پوهه کوي دیر زیاد تفصیل پکې هم په سرین ذکر کړی دی صرف درې معنی تاسو کومه اسانی ای یتقدم بالایمان او یتاخر بالکفر لمن شاء منکم څوک چې وغواړي ستاسو نه ای تقدم چې مخکې شي په ایمان سره او او یتأخر یا ورستو شی په سبانی په کبر کولو سره. دویم معنی ای یتقدم الی سقر بمعصیه او یتأخر عنها بطاعته، څوک چې غواړي ستاسو نه چې هغه مخکې کی ځان سقر ته بمعصیه او یتأخر عنها بطاعته، او څوک دې چې ځان ورستو کوي د سقر نه په طاعت کولو د الله تعالی سره. اوس د هر چا خپله خوښه ده، یا دې د الله په طاعت سره ځان د سقر نه شاته کی، او یا دې د الله تعالی په اطاعت سره د الله په اطاعت سره دې ځان شاته کی، او یا دې په ګناهونو باندې سقر ته ځان وړاندې کی. ای تقدم الی سقر بمعصیه او یتأخر عنها بطاعته، دا دویم معنی شوله. دریم معنی ذکر کړی ده یتقدم چې مخکې شي الی الجنه او یتأخر الی النار، اوس د هر چا خوښه ده که ځان څوک جنت ته نږدې کوي او څوک ځان جهنم ته نږدې کوي. التیسیر پی تفسیر دغه درې وړ معنی کړی دي، کل نفس هر یو نفس بما کسبت په هغه عمل باندې چې هغه کړی دی رهینتن ګاڼه دی، بس چا چې کوم اعمال کړی دی هغه په هغې باندې ګاڼه بس د هغې بدله به ورته میلاویږي. الا اصحاب الیمین مگر ښی لاس والا، اوس دا الله تعالی استثناء کوي. الا اصحاب الیمین مگر هغه ښی لاس والا پی جنات یتساءلون، دیو به په هغه جنتونو کې یتساءلون د یو بل نه پوښتنې کوي، گپ شپ به لګی دی یو بل سره. عن المجرمین د مجرمانو په باره کې ما سلککم فی سقر، چې څه څه داخل کړی تاسو فی سقر سقر ته. دا اصحاب الیمین چې دا به د سقر والو نه تپوس کوي چې جهنم ته تاسو په څه باندې راغللی. نو قالو هغه به ورته وایي لم نکو من المسلین، نو مونږه عقیده ساتونکي د لمانځه په باره کې سمانه مې څه وکړله. لم نکو من المسلین تفسیر مدارک دغه معنی کړی ده او تفسیر حدائق الروح دغه معنی کړی ده. لم نعتقد فرضیتها، مونږ نه چا عقیده هم ساتلې ده مونږ د فرضیت نه، مونږ د فرضیت عقیده مونږ نه ساتله. تفسیر مدارک دغه لیکلی دي، تفسیر حدائق الروح ور ریحان دغه ذکر کړی دي. ولم نکن نطعم المسکین، او نو مونږه چې خوراک ورکولې مسکینانو ته، یعنی خوراک مسکینانو ته نه ورکاو. وکنا نخوض مع الخائضین، او مونږه مشغولیدونکي په عبسو کې مال خائضین د مشغولتیا کوونکو سره، په گمراهۍ کې په عبسو کارونو کې مونږه مشغولتیا کوله. وکنا نکذب بیوم الدین، او مونږه چې دروغجن ګڼو مونږه اورت د جزا د قیامت د اورت چیرې د هغې په باره کې زمونږ عقیده نه وه. حتی اتانا الیقین، تر دې پورې چې راغی مونږ ته مرګ. مرګ ته یقین ولې ویلی کیږي؟ ذکر دا مرگ چی دے یقینی راضی پدې کې څه شک شوبه نشته لري. حتی اتانا الیقین دی وجنه ذکر شه. فما تنفعهم شفاعت الشافعين، نو پیدا به ورنکې دی ته سفارش د سفارشیانو مجرمانو ته، سفارش د سفارشیانو پیدا نه ورکې. او مخکې ویلې شوې دي چې نیکانو ته سفارش پیدا ورکې. اته قسمه د شفاعت دی ناغه په قیامت کې بیشته دی. وزجر الله تعالی ذکر کوي. فما لهم عن التذكرة معرضين، نو سو وجر دی خلق لا عن التذكرة چې د نصیحت قران کریم نه معرضين، مخړون کړي. الله تعالی وی دا خلق د قران د نصیحت نه ولې مخړی؟ کأنهم گوئے کی دا خلق حمر مستنفره، دا خردی تریدن کی. فرت من قصورا، چې دا تیخت کید از مرینا، تیخت کید از مرینا. پا دی آیاتون کی اللہ تعالی تشبیح ذکر کړی دا د معرضینو د قران کریم سره، دا تشبیح ذکر کړی دا د معرضینو د قران کریم د وحشی حمار سره. لکه زنګلی خر دی، او هغه چې کله زمری ویني نو ډیر زیات دی تختی او منډې ته وهي. او تشبیه ورکړی د الله تعالی د بیانون کې د قران کریم سره، د بیانون کې د قران کریم د زمری سره. لکه زمری دی، د الله تعالی کتاب چې په صحیح طریقه باندې بیانې، الله تعالی دغه تشبیه د زمری سره ورکړی ده. او څوک چې د قران نه تختی او تیخته دی کوي، الله تعالی وی دا دستې لکه وحشی خر دا زنګلی خر دی چې د قران نه تختی. یو معنا قصورا په معنا د زمری سره دی، یو معنا دغه ذکر کړی ده مفسرینو. دویم معنا مفسرینو ذکر کړی ده قصورا په معنا د مین صیاد و رامی، وشتون کې تی مراد دی، ښکاری تی مراد دی. لکه څرنګه چې وحشی زنګلی خر د ښکاری نه تختی، نو دغسې ډیر خلک بې دینه داسي چې څوک د الله تعالی کتاب بیانوي د هغې نه داسې تیښته کوي لکه هغه زنګلی خر چې کله ښکاری ویني او د هغې نه تیښته کوي. نو تا خو څه وجدي نه چې څوک درته د الله تعالی کتاب بیانوي چې د هغې نه تختی، لکه څنګه چې ښکار د ښکاری نه تختی، الله تعالی وی ولې ته تختېره دې نه ته. قرآن چې څوک بیانې نږدې ورته ورشه لرې ته تخته ما چې تختې د هغې نه. نو قصورا یا په معنا من اسدین، تفسیر التیسیر په تفسیر دغه لیکلی دی. دویم معنی ذکر کړی دا مینا سویادی ورامی د ښکار کونکي نه او د وشتون کې نه چې څنګه ښکار تختی نو دا دغه سی تختی دغه نه دا بیانونکي د قران کریم نه. تفسیر حدایق الروح و ریحان دغه ترجمه کړی ده او التیسیر په تفسیر دغه دوه معنی ذکر کړی دی. تمالهم عن التذکرتی نصری دی خلق دارا چنه نشد دا قرآن کریم نه مورزین مخړون کړي که انهم حمر مستن پیراګوی کړي اغه خردی وحشی خردی مستن پیرا تیخت کوون کی فرت من قصوره چې اغه تیخت کوي من قصوره د زمرینه یا د غوشتون کې نه د ښکارینه بل یریدو بلکې غواړي دی کل امرئ منهم هر یو د دیونه ایو تاسو حکم منشره چې ورکړل شي دی ته پانی خوري وري د دینه مراد څه دی غواړي دیو چې ورکړل شي دیو ته پانی خوري وري. یو قول دم پسرین دار چی دا خلق چې قرآن کریم نه انکار کوي او د نبی علیہ السلام نه قرآن نه اوري نو هر یو داوی کوي چې زری پیغمبر شم ما ترې کتاب راکړل شي. دی پیغمبر ته غوږ ځکه نه دی چې هر یو په دې کې دا غواړي چې زری پیغمبر شم ما ترې پانی راکړل شي کولا ما ترې قرآن راکړل شي کتاب دې ما ته راکړل شي. دویم معنا صحف منشرن مراد ما ته دې راکړل شي پانی او پیغام د الله تعالی له طرف نه په صداقت دری پیغمبر باندې د قرآن نه تختی. دا قرآن خو په خپله دلالت په صداقت د نبی علیه السلام باندې کوي خو هر یو سړی غواړي چې ما ترې د الله طرف نه یو پیغام راشي چې په هغې کې دا واضح بیان شوی دی چې دا د الله تعالی پیغمبر دی. صحف منشرن مراد ترې دغه دی بل یریدو بلکې غواړي کل هر یو کس ته دیونه ایو ته چې ورکړلی شي هغه ته پاڼې خورې وري کلا هېڅ چرې داسې نه شي کېدلی هر چا ته دا پاڼې نه ورکړلی کېږي کتاب ته نه ورکړلی کېږي. بل لا یخافون الآخره بلکې دوی نه یریږي د آخرت نه کله یقیني خبره ده انها تذکره یقینا دا قرآن کریم تذکره ده. قرآن کریم څه دی تذکره ده په پاکستان کې او د خلک شناختي کارډ وایي او په افغانستان کې ورته تذکره وایي. الله تعالی د یو د دنیا تذکره ده او پاسپورت او شناختی کارت ده او یو د جنت د تللو تذکره ده. نو دا قرآن کریم تذکره ده. قرآن ته تذکره ولی وی دا تا ته د الله تعالی احکامات در یادی الله د ته در یادی د الله تعالی پیغمبران او قبر قیامت ته در یادی یادونکي تا ته رسه احکامات یادونکي تا ته. نو چې چا سره تذکره او پاسپورت او شناختی کارت نه نه یو ملک نه بل ملک ته نشي تللی بلکې د یوې ضلې د یوې ولسوالۍ نه بلې ته نشي تللی د یو پاټک باندې چېرې دا نشي تېرېدلی. نو چېرې قرآن پاسپورت د سر نه و در سره نو په دغه د زنکدن پاټک دې سخت دی د قبر پاټک دې سخت دی د میدان محشر هغه دې سخت دی دغسې د پل صراط هغه دې سخت دی او بیا وړاندې جهنم خو څه وایم. الله تعالی دې زمونږ او تاسو ټول بچو ساتي او الله تعالی دې زمونږ او ستاسو تعلق د قرآن سره جوړ کړي. کلا انها تذکره کلا دې کې په معنا د حقا سره دی یقیني خبره ده چې د قرآن کریم نصیحت دی. فمن شاء ذکره نو چې چا خوښه شي ذکره هو نصیحت دی واخلي د قرآن کریم نه. وما یذکرون الا یشاء الله او ناخلي دی نصیحت مگر هغه چې وغواړي الله تعالی. نو معنا دا شوله چې د نصیحت اغیستل دا په مشیت د الله تعالی باندې دي. الله تعالی دې مونږ او تاسو په هغه کسانو کې راولي چې هغه د قرآن نه نصیحت اخلي چې قرآن بیانېده او زمونږ او ستاسو په زړونو کې یاره نه راتله د جهنم ذکر وشي د جنت ذکر وشي او په زړه کې هم تغییر او تبدیل نه راته. نو پوهه دا شي چې زمونږ او ستاسو زړونه بیا سخت دي او چېرې چا زړه نرم وي چېرې قرآن ذکر وشي د جهنم ذکر وشي د جنت ذکر وشي د هغې په زړه کې یو نرمي راځي. وما یذکرون او نصیحت نه اخلي دي الا یشاء الله مگر هغه چې وغواړي الله تعالی. هو اهل التقوا دغه الله تعالی لایق دی چې یاره ترې وکړلی شي و اهل المغفره او د الله تعالی لایق دی د بخښنې کولو. اهل التقوا نو څه معنی شوله دغه الله تعالی لایق دی چې دغه نه یاره وکړلی شي و اهل المغفره او الله تعالی لایق دی د بخښنې کولو. الله تعالی مونږ ټول مؤمنان مسلمانانو ته زمونږ په زړونو کې د خپل ځان نه یاره پیدا کړه. الله رب العالمین ته لایق د بخښنې. الله تعالی ستا دا کتاب دی هغه تناسیو. الله تعالی د رمضان مبارک میاشت ده نو الله تعالی ته زمونږ دپاره د بخښنې فیصله وکړه. الله تعالی زمونږ د ټولو مؤمنان مسلمانانو ګناهونه معاف کړه او بیا هغه مؤمنان مسلمانان چې روژه یې نیولې ده هغه مؤمنان مسلمانان چې د مونځونو پابندي او ستا کتاب ته ناست دي الله رب العالمین دغه ټولو ګناهونه معاف کړه. واهل المغفره او الله تعالی لایق د بخښنې کولو دی.